pădurea bradului, trece mama radului. Prin pădurea bradului, trece mama radului. Din ochi negri lacrimând și de radu întrebând, radu mami, radule. Din ochi negri lacrimând și de radu întrebând, radu mami, radule. N-ați văzut pe radu mami, l-am văzut la Christmas tani. N-ați văzut pe radu mami, l-am văzut la Christmas tani. Unde-și vreau drumeții banii și hai duci gologanii, radu mami, radule. Unde-și vreau drumeții banii și hai duci gologanii, radu mami, radule. Radu bea și chefuiește, puterea mi-l urmărește. Radu bea și chefuiește, puterea mi-l urmărește. Radu bea și chefuia, puterea l-nconjura, radu mami, radule. Radu bea și chefuia, puterea mi-l urmărea, radu mami, radule. Radule, te dai legat ca să scapi nevătămat. Radule, te dai legat ca să scapi nevătămat. Nu-s femeie cu năframă să mă dau de bună seamă, radu mami, radule. Și-s voinic cu fruntea lată, nu mă dau pe voi o ceată, radu mami, radule. Nu-s femeie cu năframă să mă dau de bună seamă, radu mami, radule. Și-s voinic cu pălărie, nu mă dau pe voi o mie, radu mami, radule.